وہ تجلیات جو ہوں گی علی قدر المراتب ہوں گی، اور ذاتی تجلیات بھی ہوں گی، ان میں بھی انسان دیکھے، صفاتی تجلیات بھی ہوں گی، ان میں بھی انسان دیکھے۔ تو اس طریقے سے خدا تعالیٰ کی رویت ہوگی، مگر یہاں نہیں، اس جان میں نہیں۔ خود آگے سورہ آراف میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب خدا نے کلام کیا تو ان کو اشتیاق پیدا ہوا رویت کا، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم نہیں دیکھ سکتے، اس وقت تم نہیں دیکھ سکتے۔ وہاں فرمایا کہ تم دیکھ لو پہاڑ کی طرف، فین استقر مکان، اگر یہ ٹک جائے تو پھر شاید تمہارے اندر وہ خدا نے تجلی ڈالی تھی تھوڑی، فتجلا فلما تجلا ربو للجبل، تھوڑی سی ذرا سی تجلی ڈالی تو پہاڑ تو ریزے ریزے ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے تم تو لے، خدا بند کریم میں توبہ کرتا ہوں تیرے سامنے کہ میں نے صحیح بات نہیں درخواست کی۔ فرمایا کہ موسیٰ جو بات میں دے دوں اسی پر اتفاق کرو اور شکر گزار بنو، بات یہ ہے کہ اس جان میں وہ بات نہیں ہوگی۔ معراج کے واقعہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا یا نہیں کیا؟ صحیح بات ہے کہ کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا، مگر دوسرے جان میں کیا، عالم بالا میں کیا، مادی جان میں نہیں۔ مادی جان سے آگے دوسرے جان میں تو ہو سکتی ہے بات، اس جان میں نہیں، وہ تو دوسرے جان میں تھے، وہاں عالم بالا تھے، حضیرت القدس میں پہنچے ہوئے، حضیرت القدس میں تو یقیناً رویت الہی ہوگی۔ مگر ان لوگوں نے یہ گستاخی اور بے ادبی کی اور کہنے لگے ہم مانیں گے نہیں جب تک کہ سامنے نہ دیکھ لیں، تو اللہ تعالی کا قہر اور ناراضگی ہوئی، بجلی پڑی، ہلاک ہو گئے۔ پھر جیسا کہ سورہ آراف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ہی عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور کہ پروردگار اگر تو چاہتا مجھے بھی ہلاک کر دیتا، اس سے پہلے بھی ان کو ہلاک کر سکتا تھا، یہ بے وقوف ہیں، خداوند کریم ان بے وقوفوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یعنی کوئی ایسی بات نہ آئے، اور اگر میں تنہا جاؤں گا تو پھر بھی یہ لوگ بدنام کریں گے کہ ہمارے بندے لے جا کر کے مروا دیے۔ اس واسطے خداوند کریم مہربانی فرما، اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سنا، پھر ان کو زندہ کیا۔ یہ باسناکم من بعد موتکم، سری لفظ موجود، مر چکے تھے، موت تاری ہو چکی۔ بعض تو یاد کر دیں سکتا جیسا ہوتا ہے، بجلی پڑی ہلاک ہو گئی۔ پھر جیسا روایتوں میں آتا ہے تفسیر، سر کی طرف سے حیات شروع ہوئی اور دیکھ رہے تھے کہ باقی سر راک ہوا ہے لیکن زندگی آ رہی ہے پھر اسی طریقے سے، جیسا کہ عزیر علیہ السلام کے واقعہ میں قرآن نے ذکر کیا، کتنے دن تم سوئے رہے، یومن و بعد یوم، تمہارا نہیں تو 100 سال گزر گیا، 100 سال گزر گیا ہے، اور دیکھو تمہارا تم تو سوئے ہوئے ہو اور تمہارا گدا فنا ہو گیا، ہڈیاں بھی اس کی چورا چورا ہوئی ہیں، دیکھو ان کی ہڈیوں کو کس طریقے سے ہم اٹھاتے ہیں اور زندگی بخشتے ہیں، جانور ختم ہو چکا ہے، اور جو بہت جلدی خراب ہونے والا کھانا تھا وہ اسی طریقے سے پاس پڑا ہوا، کھانا دیکھ رہے لم یتسنہ، ایسا کوئی پھل تھا کہ جو بہت جلدی خراب ہوتا ہے، وہ بالکل نہیں سڑا، گلا سڑا ہی نہیں ہے، بندر علا تعام ہے کھانا پینا، لیکن گدا فنا ہو کر کے ہڈیاں بھی چورا ہو چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آخر میں یہ ہے کہ وعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس طرح چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ موت ساری کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اللہ نے مہربانی فرمائی، پھر دوبارہ موقع دیا زندگی، پھر انہوں نے اقرار کیا اور کہنے لگے بے شک ہم غلطی پر تھے، ہم نے گستاخی کی، بے ادبی کی، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر ٹھیک ہو گئے، پھر آ کر کے گواہی دی انہوں نے کہ بے شک ہم نے خدا کا کلام سنا ہے. وہ تو نمائندہ تھے سارے 70 آدمی، سب قوم کے سامنے آ کر گواہی دی کہ واقعی اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ کلام موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا ہے، اس کو پکڑو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. یہ واقعہ. اس کے علاوہ اب دوسری بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو بھائی، شام اور فلسطین تمہارے جد امجد ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کی وراثت ہے، یعقوب علیہ السلام سے خدا کا وعدہ ہے، وہاں ان کا ٹھکانہ ہے. تم تو مصر میں آنے کے بعد اس اپنے ملک میں جاؤ، مگر جانے کی صورت یہ ہے کہ تم کو جہاد کرنا پڑے گا. وہاں دوسری قوم آ کر قابض ہو چکی ہے، عمالقہ قوم، انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے. تم ان کے مقابلے میں جہاد کرو تو خدا تعالی تمہارا وہ وطن تم کو دلا دیں، تمہارا ٹھکانہ، جہاں تمہارے آبا و اجداد کی قبریں ہیں، ان کے گھر ہیں، وہ جگہیں تم کو خدا تعالی دلائے گا، مگر جہاد کرنا پڑے گا. بنی اسرائیل غلام رہ رہ کر بہت زیادہ خرابی ان میں پیدا ہو گئی، بزدلی بھی آ گئی تھی اور بہت سی خرابیاں جو غلامی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، ضمیر بھی مرغا ہو جاتے ہیں، اخلاق بگڑ جاتے ہیں. غلامی، غلام کا اخلاق نہیں ہوتا. انگریز کی غلامی ہم نے گزاری ہے، ہمارے اخلاق بھی کہیں بڑے عرصے کے بعد کہیں سدھریں گے. نئی نئی نسلیں آئیں گی، نئے نئے آلات پیدا ہوں، جنہوں نے انگریز کا دور کیا ان کے اخلاق بگڑے ہی رہیں گے، کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. فرعونیوں کا کھانا جنہوں نے کھایا تھا ان کے اخلاق بگڑے ہی رہے. پھر ادھر املاک سخت لوگ تھے، ان کی سختی کا سن کر کہنے لگے ہم تو نہیں یاد کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے بتیرا سمجھایا لیکن کوئی بات نہ مانی، جیسا کہ سورہ مائدہ میں تفصیلات. پھر اللہ تعالی نے سزا میں مبتلا کیا، حکم ہوا کہ پھر 40 سال تم یہاں نظر بند ہی رہو گے. یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، اے موسیٰ یہ فاسق لوگ ہیں، آپ ان پر افسوس نہ کریں، مگر یہ نظر بند رہیں گے، یہاں اسی سرزمین میں حیران سرگردان پھریں گے، باہر نکل نہیں سکیں گے یہاں. اور پھر سار سار یہ بھی بتلایا کہ یہ نسل ساری ختم ہوگی، نئی نسل آئے گی، نیا خون آئے گا، پھر وہ لوگ چل کر جہاد کریں گے. چنانچہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تو وہیں وفات پا گئے. وہ پرانی نسل فرعون کی بیگار جنہوں نے کی ہوئی تھی اور غلامی کا دور جنہوں نے دیکھا تھا، وہ سارے ختم ہو گئے، اب نئی نسل آئی. اور مصر سے نکلنے کے بعد، بحر قلزم کو عبور کرنے کے بعد، تقریباً 70 سال کے بعد پھر ان لوگوں نے جہاد کیا. 70 سال کے بعد چل کر جہاد کیا اور شام و فلسطین کو فتح کیا، اور پھر ان کو وہ بات ملی. لیکن اس دوران میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بھی بے حد و بے شمار اس قوم، باوجود ایسی نافرمانیوں کے پھر بھی اللہ کے انعامات پھر بھی ہوتے ہی رہے. وہاں نظر بندی کے دوران میں جب کی صحرائے تی کے اندر یہ لوگ پڑے ہوئے تھے، وہاں بھی ان کی معاش کا اللہ تعالیٰ نے اور زندگی کے اسباب معجزانہ طریقے پر مہیا فرمائے. اب خیمے پھٹ گئے تو اب کس طریقے سے گرمی سے بچیں؟ وہ تو بہت ہی سخت گرمی ہوتی ہے، وہاں پاکستان سے 6 گنا زیادہ گرمی ہوتی ہے، وہ صحرا یہاں سے 6 گنا زیادہ گرمی ہوتی ہے، بڑی وہاں کی حرارت سخت اس جگہ. تو اللہ نے کیا ذللنا علیکم الغمام، آج دن کے وقت بادل اوپر چھائے رہتے تھے، آج سورج کی تپش سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ سامان پیدا کر دیا، اب بادلوں کے سائے کر دیے. بالکل ایسا تواتر کے ساتھ ہر روز جب سورج آیا اوپر بادل آ گئے، ظاہر ہے کہ اس کے نیچے انہوں نے وقت گزارا. اور ادھر کھانے کے لیے اور صحرا میں کیا ہے، نہ کھیتی نہ باڑی نہ کوئی گندم نہ کوئی اناج نہ سبزی, اور کھانے کی ضرورت ہے, اور ایک دو آدمی نہیں ہے, 6,70,000 آدمی وہاں سے نکلے تھے, وہ سب کے سب ہیں, اور بھی آگے نسل بڑھ رہی ہے. اب کھانے کا مسئلہ جو ہے, اللہ نے فرمایا انزلنا علیکم المن والسلوى, اتارا ہم نے تمہاری اوپر من اور سلوا. من کیا چیز ہے؟ من کا لفظی معنی احسان ہوتا ہے, من یمنو یمنون علیک نسلم. من کے اندر یہ معنی پوشیدہ ہے کہ اللہ نے مفت بغیر کسی مشقت, کھیتی باڑی یا اور کاروبار کرنے سے آدمی کو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے, لیکن وہاں فری اللہ نے مفت ہی دیا. من جیسا ترنجبین ہوتی ہے, آج ایسا دھنیا کے مطلب ہے کہ دانے ہوتے ہیں ایسے, ایسا نہایت ہی وہ شیرین مادہ وہ برس جاتا تھا, اور ہر آدمی کہہ کے شیر مل جاتا تھا روز روز کے لیے, اتنا برسا. جیسا ترنجبین ہوتی ہے, ترنجبین تو درختوں پر ہوتی ہے, اس کو جمع کر لیتے ہیں, ایسا مادہ تھا اس کے اندر شکر تھی. شکر انسان کی حیات کے لیے بڑی ضروری ہے, جسم میں حرارت پیدا کرنے کے لیے شوگر کا ہونا ضروری ہے. شکر اگر نہ ہو تو انسان کے جسم میں حرارت میں کام ہی نہیں کر سکتا ہے. انسان قدرت نے ایسا انتظام کیا ہے کہ جو غذا یا پھل آدمی کھاتا ہے اس سے پھر جگر میں شکر بن جاتی ہے, چل کر شکر انگوری بنتی ہے جگر میں, پھر وہ تقسیم ہوتی ہے. اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ باقی اناجوں میں سے بھی شکر مل جاتی ہے. اگر یہ شکر جو ہے ہم یہ نہ کھائیں, اس کے بغیر یہ پھل وغیرہ کھائیں, اس سے بھی شکر اندر, شکر انگوری کی ضرورت ہوتی ہے, وہ گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے, وہ بن جاتی ہے جگر میں. اللہ تعالیٰ بناتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں اس کو جسم. تو ایک خاص مقدار تک شکر کی ضرورت ہوتی ہے, اور علاوہ اس کے پروٹین کی بھی ضرورت ہوتی ہے, لحمیات وغیرہ یہ دال سے ملتے ہیں, نشاستے کی ضرورت ہوتی ہے انسان کے جسم. تو اللہ تعالیٰ نے سلوا, یہ سلوا سلوان کے مادے سے تسلی, سلوا بٹیرے جیسا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ من برس جاتا تھا روز مرہ, البتہ ہفتے کے دن چھٹی ہوتی تھی تو جمعے کے دن دو دن کا بھی مل جاتا تھا. ہر دن ایک ایک شیر مل رہا ہے, مثلا رات کی گرد, خیمے کے گرد یا جگہ کے گرد برس گیا, اس کو اکٹھا کیا جتنا ہر آدمی کے لیے کفایت کر سکے اچھے طریقے سے. ہفتے کے دن چھٹی ہوتی تھی, دو دن کا مل جاتا تھا. اور سلوا یہ قسم کا بٹیر جیسا جانور, ہفتے میں کہتے ہیں دریائے شور کی طرف سے 8 دن کے بعد وہ اڑ کر کے آتے تھے پرندے, اور بالکل خیموں کے قریب آتے تھے, بڑی آسانی سے ان کو پکڑ لیتے. ایسا جیسا شکار کے لیے تکلیف کرنی پڑتی ہے ایسا نہیں, بلکہ ذرا اندھیرا ہوا پکڑ لیے بڑی آسانی سے. ہر ہفتے بس ان کے غول کے غول آ رہے ہیں باہری شور کی طرف سے, اور یہ اپنی ضرورت کے مطابق ان کو پکڑ رہے ہیں, ذبح کر رہے ہیں, کباب بنا رہے ہیں, کھا رہے ہیں. یہ تو خوراک یہ اللہ نے دی, نہایت ہی اعلیٰ درجے کی چیز. یہ من جو ہے, من حضور کا فرمان ہے العجوۃ من الجنہ وفیہا شفاء من السم, یہ عجوا کھجور جو ہے بھائی یہ جنت سے آئی ہوئی ہے, اس کے اندر زہر اور سحر کا علاج اللہ نے رکھا. والقمات من المن وما هو شفاء للعين, صحیح حدیث میں آتا ہے یہ کھمیاں جو ہیں یہ من میں سے ہیں. اب کھمیاں جو ہوتی ہیں سفید بھی ہوتی ہیں, زرد بھی ہوتی ہیں, موٹی چھوٹی, خود بخود اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں اگاتا ہے, نہ کوئی بیجتا ہے, بلکہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جب نکلتی ہیں تو وہاں سے اکھاڑ کر کے لے آتے ہیں, اور لذیذ چیز ہوتی ہے, جسم میں ایسا ہی اثر رکھتی ہے جیسا گوشت کا اثر ہوتا ہے. فرمایا یہ کھمیاں جو ہیں یہ من ہے, اور ان کے پانی میں اللہ نے آنکھوں کے لیے شفا رکھی. پانی اگر نچوڑ لیا جائے, سرمے میں ملا لیا جائے, یا سلائی وغیرہ میں کے ذریعے آنکھ میں لگایا جائے, اللہ تعالیٰ آنکھ کی بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے. صحیح حدیث میں آتا یہ بھی من ہے. تو من ایسا ہی ترنجبین کی طرح ایک مادہ وہ برستا تھا روز مرہ, اور ان کے لیے غذا مہیا ہوتی تھی بنی اسرائیل, اور سلوا بٹیرے کی قسم کا جانور تھا, ہفتے میں وہ زور شور سے آواز کو لاتی تھی ان کے خیموں کے ارد گرد اور وہاں سے پکڑتے تھے اور اس کو ذبح کرتے تھے اور استعمال کرتے تھے. یہ تھا ادھر. یہ گرمی سردی سے بچنے کا تو یہ ہوا, خوراک بھی یہ ہوا. اور روشنی کے لیے جیسا تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ رات کو ایک راڈ ہوتا تھا, اس کی روشنی اتنی ہوتی تھی کہ اس میں ان سب لوگوں کا کام چلتا تھا. قدرتی طور پر ایک ستون تھا بڑا, اس سے اچھی روشنی ہوتی تھی جیسا بڑا عظیم راڈ ہوتا ہے, بے پناہ روشنی اس سے آ رہی ہے اور رات کو بھی ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں جن کو غائب. اللہ نے یہ انتظام بھی کیا تھا, اس کا ذکر تفسیری روایتوں میں آتا ہے. فرمایا کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو روزی دی, امن اور سلوا پاک چیزیں اور ہم نے تم کو روزی دی. فرمایا وہ ماذا لمونہ, انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی لیکن اپنی جانوں پر زیادتی. حکم یہ تھا ذخیرہ نہ بنانا, بس وقت کے وقت پر اس کو کھاؤ. تو بنی اسرائیل نے ذخیرہ بنانا شروع کیا, لہذا اللہ نے سزا بھی دی ان کی وجہ سے, پھر باقی لوگ بھی اس میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے جب ذخیرہ کرنا شروع کیا تو گوشت سڑنے لگا. چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ لولا بنو اسرائیل, اگر بنو اسرائیل کی یہ خرابی نہ ہوتی گوشت کبھی بھی نہ سڑتا. مینا بھر پڑا رہا, لیکن یہ اس کے بعد جب انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا, حکم تھا نہیں وقت کے وقت پر کھاؤ, کوئی ذخیرہ نہ کرو, مت رکھو کہ اس کو دوسرے وقت میں کھائیں گے, وقت کے وقت پر کھاؤ اس. انہوں نے ایسی حرکتیں بھی شروع کر دی جس کے نتیجے میں گوشت سڑنے لگا. انہوں نے ہمارے نفسوں پر ظلم نہیں کیا, اپنی جانوں پر ظلم کر نافرمانی اور معصیتیں کرتے تھے, اور خدا تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کی آزمائشیں بھی آتی تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھیں اس قوم پر کہ کتنے زبردست انعامات فرمائے, باوجود اس کے کہ یہ سرکشی کے اندر مبتلا ہیں, جہاد سے انکار کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کو بھی ستا رہے ہیں, بات نہیں مانتے, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کی خوراک کا انتظام غیر معمولی طریقے پر مہیا فرماتا ہے. پانی کا ذکر بھی آگے آتا ہے, جب پانی طلب کیا تو اللہ نے معجزانہ طریقے پر پانی بھی وہاں صحرا میں مہیا کیا ان کے لیے. الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية, اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں, فکلوا منها کھاؤ وہاں, حیث شئتم جہاں بھی تمہارا جی چاہے, رغدا کشادگی سے, وادخلوا الباب اور داخل ہو دروازے میں, سجدا سجدہ کرتے ہوئے, وقولوا حطۃ اور کہو بخشش, نغفر لکم ہم بخش دیں گے, خطایاکم تمہاری غلطیوں کو, وسنزید المحسنین اور زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو. فبدل الذین ظلموا, پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا, تبدیل کر دی بات سوائے اس کے جو ان کو کہی گئی تھی. فانزلنا, پس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا, رجزن عذاب, من السماء آسمان کی طرف سے, بما کانوا یفسقون, اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. یہ بنی اسرائیل سے یہ خطاب ہے, جیسا کہ رکوع کی ابتدا میں ذکر ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انعامات فرمائے تھے بنی اسرائیل پر ان کا یہ ذکر ہو رہا ہے, جو معجزات اور غیر معمولی باتیں ظاہر ہوئی تھی ان کا تذکرہ کیا جا رہا, اور ساتھ ساتھ ہی بنی اسرائیل کا تمرد اور سرکشی اور ان کی نافرمانی کا ذکر بھی ہے. تو پہلے من اور سلوا کا ذکر ہوا اور فرعون کی غلامی سے آزاد ہونے کا ذکر, پھر کتاب تورات کے ملنے کا ذکر, پھر بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کا ذکر ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گستاخی کی, بے ادبی کی, اس پر سزا بھی ملی. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم جہاد کے لیے تیار ہو. اللہ تعالیٰ شام اور فلسطین کا خطہ جو تمہارے آباء و اجداد کا مسکن تھا وہ تمہیں دے گا, لیکن جہاد کرنا پڑے گا. اس سے انکار کر دیا بنی اسرائیل نے کہ ہم سے جہاد نہیں ہو سکتا, وہاں پر بڑے سخت لوگ آباد ہیں, وہ چھائے ہوئے ہیں, قابض ہیں, اگر وہ خود بخود نکل جائیں تو پھر ہم وہاں جائیں گے, ویسے نہیں. جیسا کہ سورہ مائدہ میں تفصیلات ہیں اور کچھ باتیں یہاں سورہ بقرہ میں بھی آ رہی ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 40 سال تک وہ تیر کے میدان میں بیابان کے اندر ہی سرگردان رہے. اربعین سنتن یتیہون فی الارض, حیران سرگردان وہاں. تو اسی سلسلے میں یہ پہلا انعام جو تھا اللہ تعالیٰ کا کہ وہاں پر خوراک نہیں تھی تو من و سلوا کا انتظام کیا گیا. پانی کا ذکر اگلے رکوع میں آتا ہے کہ پانی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کس طرح کیا. یہ بات درمیان میں ذکر کر دی, اس سے بنی اسرائیل کا تمرد اور سرکشی کا حال اللہ نے بیان فرمایا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ سرکشی کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے, خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا ملتی ہے انسانوں اگر نافرمانی اور سرکشی اختیار کریں. مفسرین کرام کہتے ہیں کہ وہاں من و سلوا کھاتے ہوئے کافی سال گزر گئے, 18 سال گزر گئے. تو بنی اسرائیل نے یہ اگلے رکوع میں جو بات ذکر ہے اس کا انہوں نے مطالبہ شروع کر لیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے, اس کا ذکر تو بعد میں آ رہا. تو ہمارا دل کچھ سبزیاں, دال وغیرہ اس قسم کی چیزوں کو کھانے کو چاہتا ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا, اچھا اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو, یہ کسی بستی کا ذکر ہے کہ وہاں چلے جاؤ. مفسرین کرام اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں کہ اس بستی سے کون سی بستی مراد ہے. بیت المقدس کا بھی ذکر کرتے ہیں لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے. عام طور پر مشہور ہے کہ اریحا نامی بستی تھی کہ وہاں پر چلے جاؤ, اور وہاں بھی اس شکل میں وہاں کہ چل کر وہاں جو لوگ آباد ہیں ان کے ساتھ بیعت کریں گے تب ان کو غلبہ نصیب ہوگا. تو یہ واقعہ آیا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارک میں ہی پیش آیا یا بعد میں, اس میں بھی اختلاف ہے. اتنی بات تو یقینی ہے کہ بیت المقدس اور شام کے اندر جو جانا ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا تھا, حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا, جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی تھے. جہاد بھی ان کے زمانے میں ہوا تھا اور شام و فلسطین کا قبضہ, لیکن موسیٰ علیہ السلام کا تو وہاں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی. تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ اس بستی میں موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد جانا ہوا بنی اسرائیل کا, حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں. بعض فرماتے ہیں کہ نہیں, موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہی ہے اس بستی میں جانے کا جو واقعہ ہے. بہرحال اس میں اختلاف ہے. اریحا نامی بستی تھی, وہاں پر جانے کا حکم ہوا کہ وہاں چل کر رہو، اگر تمہیں یہ من و سلوا تمہارا جی نہیں چاہتا تو وہاں جاؤ، وہاں ہر قسم کی تمہاری خواہش کے مطابق سبزی وغیرہ تم کو ملیں گی۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قُلْنَا، اس بات کو اپنے دھیان میں لاؤ اے بنی اسرائیل، جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، اریحا نامی بستی ہے، اس کا نشان یہ شرق اردن کے نہر کے قریب بتلایا جاتا تھا کہ وہاں ہے، تو اس بستی میں داخل ہو جاؤ، کھاؤ وہاں سے جہاں تمہارا جی چاہے، رغدن کھلے طور پر وسط کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، لیکن اتنی بات ہے کہ جب تم اس بستی میں داخل ہو، وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے۔ سجدہ کرنے کی دو تفسیریں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ بستی میں داخل ہونے سے پہلے سجدہ شکر ادا کر کے جاؤ، بستی پر اللہ نے قبضہ دلایا، فتح ہو گئی، تو بستی میں جب داخل ہو تو سجدہ شکر ادا کر کے داخل ہو۔ یہ اکڑ کے ساتھ نہیں، غرور کے ساتھ نہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ اور سجدہ شکر ادا کر کے داخل ہو بستی، جیسا کہ ادھر فتح مکہ کا تذکرہ آتا ہے حدیث میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو آپ اونٹنی پر سر جھکائے ہوئے تھے، اکڑ کے ساتھ نہیں داخل ہوئے، آپ نے پھر وہاں غسل کیا اور پھر آج رکعت نماز ادا کی، فذلک ظہر، یہ چاشت کا وقت تھا، تو خاص طور پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی چاشت کی نماز بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت کے مدائن کو فتح کیا تھا، ایران کا پایہ تخت مدائن تھا، آج کل تو تہران ہے، وہاں اس وقت مدائن تھا، وہ کسراؤں کا پایہ تخت جو تھا، تو جب اس کو فتح کیا تھا اور اس قلعے کے اندر داخل ہوئے تھے، انہوں نے بھی آٹھ رکعت نماز ادا فرمائی تھی اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ تو ایسے ہی اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی حکم دیا کہ تم اس بستی میں داخل ہو، اللہ کا شکریہ ادا کر، پہلے سجدہ شکر ادا کر۔ یہ نبیوں کی اور آسمانی تعلیمات کا یہ ہے اصول ہے، نعمت ملے تو خدا کا شکریہ ادا کر، فتح کا حاصل ہونا، کسی ملک کا ملنا، بستی کا حاصل ہونا، یہ تو خدا کے انعامات ہیں، غلبہ پانا تو خدا کا شکریہ ادا کرو، یہ اللہ کے بندوں کا اور ایمان والوں کا شیوا ہے، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے۔ بدر فتح کا فتح حاصل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابو جہل جب ختم ہوا، کافروں کا، بڑے کافروں کا زور ٹوٹا، آپ نے سجدہ شکر ادا کیا، دو رکعت نفل آپ نے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے موذیوں سے آل ایمان کی جان بچائی اور ان کو نجات دی۔ تو ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو جب خدا تعالیٰ نے یہ بحر قلزم سے پار کیا تھا اور فرعون کا بیڑا غرق کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شکریہ میں روزہ رکھا تھا، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ تو ایمان والوں کا شیوا تو یہی ہے کہ کوئی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، یہ سجدہ شکر ادا کرنا، سجدہ شکر ادا، اس کی صورت یہ ہے کہ نفل نماز پڑھیں گے، سجدہ شکر ادا ہو، اس کے علاوہ خالی سجدہ بھی ہو سکتا ہے، سجدہ شکر مطلب ہے کہ باطہارت ہو آدمی، وہ نماز کی پوری شرائط موجود ہوں اور قبلہ رخ ہو کر سجدے میں پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تسبیح کرتا رہے. اکیلا سجدہ شکر یہ بھی درست ہے. کوئی نعمت ملے یا کوئی ایسی عظیم بات واقعہ ہو جائے تو یہ سجدہ شکر ادا کرنا درست ہے. ہماری شریعت میں یہی قانون ہے. یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں بہتر یہ ہے سجدہ شکر ادا کرنا ہو تو دو رکعت نفل پڑھے اور وہی سجدہ شکر ہوگا. یہ بہتر ہے. خالی اگر سجدہ ادا کرتا ہے وہ بھی درست ہے. ایسے ہی ایک تو یہ صورت تھی سجدہ شکر نماز کی شکل میں یا خالی سجدے کی شکل میں ادا کرے. ایک صورت تو یہ ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ حکم یہ ہوتا ہے کہ جھک کر جاؤ, اکڑ کر نہ جاؤ, یہ انحناء کی شکل میں جھک کر جانا. یہی داخل ہو اس بستی کے اندر ایسی شکل کے اندر, وادخل البابا, دروازے سے داخل ہو, جھک کر داخل ہو. اور ساتھ ساتھ قولوا حطۃن, حطہ اس کا معنی ہے اے اللہ ہماری غلطیوں کو گرا دے. احطت عنا حطۃن یہ اس کا مخفف ہے. یا ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے خطاؤں کو گرا دے, مٹا دے. یہ حطۃن حطہ اس کو کہتے ہیں. حط کا معنی گرنا ہوتا ہے, گرانا. تو مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری خطاؤں کو ہم سے گرا دیا جائے, مٹا دیا جائے. احطت عنا حطۃن اس کا مخفف حطہ یہ ہوگا. یا مسلتنا حطۃن ہمارا سوال حطہ ہے, گرا دے ہم سے, معاف کر دے ہم سے غلطیوں کو, درگزر فرما ہم سے. یہ تو ساتھ ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایک طرف سجدہ شکر ادا کرنے کا حکم ہوا اور دوسری طرف یہ ہے کہ زبان سے بھی استغفار کرو. یہ استغفار ہے, اے اللہ ہماری خطاؤں کو مٹا دے, گرا دے ہم سے خطائیں. استغفار کرنا بھی ضروری ہے. آل ایمان کا شیوا یہ. تو بعض بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے وہ اول الخیر الاستغفار, خیر کی ابتدا استغفار سے ہوتی ہے کہ آدمی اپنی غلطیوں سے بخشش مانگے, معافی مانگے. ابن ماجہ شریف, ترمذی شریف کی حدیث میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں, کلکم خطاؤنا وخیر الخطائین التوابون, تم سب ایسے ہو کہ ان سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں. کوئی ایسا نہیں جس سے لغزش اور غلطی سرزد نہ ہو, لیکن بہتر خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں اللہ سے. تو معافی مانگنے کے بعد پھر ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ تائب و من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا جس سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوا, معافی مل گئی سارا معاملہ. تو ساتھ ساتھ یہ تعلیم ہوئی کہ زبان سے استغفار کرو. حطۃن کہو, مسلتنا حطۃن, ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے, ہم سے مٹا دے. یہ بھی کہتے ہوئے جاؤ, زبان سے یہ استغفار کرتے ہوئے جاؤ, اور ادھر سجدے کی شکل میں, انحناء کی شکل میں جھک کر جاؤ, اکڑ کر نہ جاؤ. تو نغفر لکم خطایاکم, ہم معاف کر دیں گے تمہاری غلطیوں کو, تمہاری جو خطائیں لغزشیں ہیں وہ معاف کر دیں گے, اور جو نیکی والے لوگ ہیں ان کو مزید اجر عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی مہربانی سے جو نیکوکار ہیں ان کو مزید زیادہ اجر اور ثواب عطا کریں گے. حکم تو یہ ہوا اور بنی اسرائیل کی بہتری کے لیے خدا تعالیٰ کی جانب سے کہ اچھا من و سلوا کا سلسلہ جو ہے اس کا ذکر اگلے رکوع میں آ رہا ہے. پورا سوال اس بستی میں چلے جاؤ, وہاں ہر چیز فراوانی سے ملے گی, لیکن یہ دو باتیں کرو. ایک تو یہ ہے کہ سجدہ ریز ہو کر جاؤ, دوسرا یہ ہے کہ معافی مانگتے ہوئے جاؤ. اب دونوں باتیں ہی کمال درجے کی ہیں آل ایمان کے لیے. نعمت کا شکریہ بھی ادا کرنا اور غلطیوں سے معافی مانگنا تو کمال درجے کی چیز ہے. لیکن فرمایا معاف کر دیں گے اور جو نیکی والے ہوں گے ان کو اور مزید اجر عطا فرمائیں، بہت ثواب عطا کریں گے. لیکن بنی اسرائیل نے ان کی طبیعتوں میں تمرد اور سرکشی ایسی رچی ہوئی تھی کہ اللہ نے فرمایا فبدل الذین ظلموا، پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے، تبدیل کر دی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا. سارے ہی تو نہیں تھے، کیونکہ بچھڑے کی پوجے کے وقت بھی سارے ہی تو نہیں ہو گئے. اس طریقے سے یہاں جو ظلم کرنے والے تھے، بجائے اس کے کہ وہ سجدہ کر کے جاتے، سجدہ شکر ادا کر کے جاتے اور زبان سے استغفار کر کے جاتے، اس کے بجائے انہوں نے وہ بات ہی تبدیل کر دی اور بات زبان سے نکالنے لگے. جیسا کہ بخاری شریف میں اور صحیح احادیث کے اندر ہے، تبدیلی ایسی کہ جن کو کہا گیا تھا جھک کر کے جاؤ، وہ اکڑ کر کے داخل ہوئے، چوٹڑ گھسیٹتے ہوئے وہاں گئے. اس کا تو یہ انہوں نے جواب دیا، بجائے سجدے کے اکڑ کر جانا، چوٹڑ کو گھسیٹ کر کے زمین پر آ گئے جانا. یہ اور بجائے خطہ تم کہنے اے اللہ معاف کر دے ہماری خطاؤں کو، یہ استغفار کا کلمہ کہنے کے بجائے وہ اور انسنت باتیں کہنے لگے. ہنت تم فی شعیر، ہمیں تو سٹے کے اندر گندم چاہیے، اور ایسے ایسے کلمات بخاری شریف میں حضور کا فرمان. ہنت تم فی شعیر، ہمارے خوشے کے اندر ہمیں بند گندم چاہیے، بجائے ہنت تم کہنے کے وہ ہنت تم، اس قسم کے کلمات انہوں نے کہنے شروع کیے. تو اندازہ لگائیں کہ کتنی بے ادبی کی بات تھی اور کتنی گستاخی تھی اور سرکشی تھی. کہا ان کو کیا گیا تھا، کیا انہوں نے کیا، لیکن سب نے نہیں، ظلم ہوں ان میں جو ظالم تھے، سارے نے نہیں، کیونکہ داخل ہونے والوں میں اسی طریقے سے بھی داخل ہونے والے بھی لوگ موجود تھے، مگر کچھ ظالموں نے بات کو تبدیل کر دیا. پھر آگے سزا کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ، یہ تبدیلی خدا کے حکم میں، خدا کی نص میں، نص جو آیا فرمان، اس کے اندر تبدیلی بہت بری بات ہے، تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، اس کا اتباع کرنا چاہیے. انسان معمول ہیں کہ جو نص یا فرمان خدا کی جانب سے آتے اس کا اتباع کرو، اس کو تبدیل نہ کرو. تبدیل کرنے پر ہمیشہ خدا کی طرف سے ذلت آئے گی. ہاں تبدیلیاں ہمارے ہاں تو آئے دن ہوتی رہتی ہیں، ترمیم کرتے ہیں اسلام کے اصولوں میں. آئلی قانون میں کیا ہوا ہے، ایوب خان کی گورنمنٹ نے کیا کیا تھا، علماء چیختے رہے، اب تک وہ باتیں چل رہی ہیں. خدا کے حکم میں ترمیم کی، تبدیل کیا اس کو، نتیجہ ہمیشہ ذلت ہوگا جو بھی ایسا کرے گا. بنی اسرائیل کی مثال سامنے رکھ، وہ آج کل بھی ایسا ہو رہا، اب شفے کا مسئلہ چل رہا ہے. شفا، حضور کا ارشاد مبارک تو یہ ہے کہ شفا صرف تین قسم کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اب انہوں نے اور بھی بنا لیا، دو قسمیں اور بھی ساتھ ملا لی، اب حضور کے حکم میں ترمیم کر لی. اب اندازہ لگائیں، بخاری کی روایت ہے، جو شریک ہوتا ہے اس کے لیے چیز میں شریک ہے، یا اس کے حق میں شریک ہے، یا اس کا پڑوس کی وجہ سے، پہلے نمبر والے کو ملتا ہے اگر وہ نہ ہو، دوسرے والے کو، وہ نہ ہو تو پڑوسی کو ملتا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ پڑوسی کے مسئلے کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں دو ہی قسمیں. بہرحال اب انہوں نے مزارے کو بھی حق شفا دے دیا، اب ترمیم نہیں تو اور کیا ہے، تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے، یہی تبدیلی. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہی کیا تھا، حصہ تم کے بجائے ہند تم کہہ دیا، بدل دیا لوگوں، اور بنا دی بات، یہ تبدیلی. یا انگریز جب آیا تو اس نے پوچھا یہاں بھائی تم یہاں کیا کرنا چاہتے ہو، تم شریعت کے مطابق فیصلہ کرانا چاہتے ہو یا رواج کے مطابق کرانا چاہتے ہو. کئی اضلاع ایسے ہیں یہاں پنجاب ان کا، جی ہم تو رواج کے مطابق کریں گے. اب وراثت کا مسئلہ اس انہی مسائل میں سے، ہم رواج کے مطابق کریں گے، ہم لڑکیوں وغیرہ کو نہیں حصہ دیں گے. وہ آج تک چل رہا ہے، کیونکہ اللہ نے تو فرمایا لڑکیوں کو بھی ایسا دو اور لڑکوں کو بھی دو، سب کا اللہ نے مقرر کیا ہوا، ان کا ہم رواج کے مطابق چلیں گے، اور رواج کے مطابق اب تک بھی چل رہا تھا. اب بھی عام طور پر وراثت کی تقسیم ایسی ہوتی ہے رواج کے مطابق ہی ہوتی ہے، کیونکہ جب تک وہ قانون نہ ہو، ضابطہ نہ ہو اور اس پر تعمیل نہ ہو ایسا ہی ہوتا ہے. سرحد میں ڈاکٹر خان کی وزارت کے زمانے میں لا نافذ کیا، وہاں پھر سب کو فکر ہوتی تھی، تحصیلدار کو، افسر مال کو، پٹواری کو، وہ ساری زمینیں وغیرہ جائیدادیں ان کو اس کے مطابق وہ چڑھاتے تھے نمبروں پر. جیسا کہ جب کوئی ایسی بات ہی نہ ہو تو کوئی بات نہیں منتی. ایک شخص نے وہاں صوبہ سرحد میں اس کی چھ میل مربع پہاڑ زمین تھی، تو اس نے لڑکیوں کو محروم کرنے کے لیے وہ لڑکوں کے نام پر دو لڑکے تھے ہبہ کر دیے سارا، کہ لڑکیوں کو نہ دینا پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تو یہ سزا دی کہ اس کو لقوے کی بیماری میں مبتلا کر دیا، منہ ٹیڑھا ہو گیا اس کا جب تک زندہ رہا ٹیڑھا منہ. اور ایک لڑکے نے اٹھ کر کے دوسرے پر گولی مار دی، اس کا بازو ہی اڑ گیا، اور وہ اس طریقے سے آپس میں لڑائی بڑائی کے اندر گئے. تو بہرحال خدا کے اور رسول کے حکم میں ترمیم کرنا اور تبدیل کرنا بہت بری بات ہے اور قابل عذاب ہے. یہ اب بنی اسرائیل کی مثال اللہ نے رکھی ہے، انہوں نے تبدیل کر لیا اس بات پر، تو یہ اتباع کرو اس کا، اس کی تعمیل کرو جیسا بھی وہ بات ہے، اس کے اندر ترمیم نہ کرو، مت تبدیلی کرو. فبدل الذین ظلموا ظالموں نے بات کو تبدیل کیا اس کے سوا جو ان کو کہی گئی، اور بات کرنے لگے. پھر کیا ہوا، بستی میں داخل ہوا ہے، فانزلنا علی الذین ظلموا، پھر جنہوں نے ظلم کیا تھا ہم نے ان پر گرفت کی کہ ہم پے در پے احسانات کر رہے ہیں اور سرکشی کو بھی برداشت کر رہے ہیں. اب یہ اتنی اکڑ دکھا رہے ہیں، تو جنہوں نے ظلم کیا ان پر ہم نے عذاب نازل کیا. رجزن، رجز عذاب کو کہتے ہیں، سزا اور عذاب نازل کیا. مفسرین کرام یوں فرماتے ہیں کہ اللہ نے طاعون کی بیماری کو مسلط کیا، تو ایسی بیماری طاعون کی مسلط کی کہ ایک دن میں 24,000 آدمی ہلاک ہو گئے اور جملہ کوئی 70,000 آدمی اس عذاب میں مبتلا ہو کر ختم ہو گئے آنن فانن. اور طاعون جو ہے اکثر یہ وبا کی شکل میں نازل ہوتی ہے،